در شب معراج بودی جبرئیل اندر خواب حبیبا پانهاد بر سریر گنبد خضرا يا نبي الله قدامي أمة عمت عاجزا عاجزا رارها في شوايع أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إن كنتم آمنتم وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان صدق الله مولانا هزار بار بشویم دهن دن سخلا هنوز نان سخانم کما حادثات زمان گر نجات می طلبی درود گود جمال محمد نوشته بر در جنت به خط سبز جلیل شفيع الرزق يا آت محمد عدوي اللهم صل على محمد وعلى گذشته جمعه عرائض دنبالی مطالبی هستند که تقریبا شعبان معظم آخری جمعه مجلس تها پایانی سلسله آغاز کنه بیدگر و به طور کلی موضوع گفتگو و سخن در این ایام و مجالس به مناسبت شهر الله الاعظم و این ایام فرخنده و مبارک و به مناسبت ماه با برکت رمضان پیرامون مسائل رمضان و برکات و فضائل رمضان لذا مروسیین جمعه دوم مصادف با دهم ماه مبارک رمضان از سال 1415 هجری مطالبی که مطرح بند با مطالب گذشته پیوستگی و ارتباط دارد. این ماه عظمت برای گوشه‌ای در برابر و مقابل عظمت این ماه بسیار ناچیز و کم در آخرین جمعه شعبان و اولین جمعه مبارک رمضان یعنی جمعه گذشته به سمع شما عزیزان رسیده بود. و این ماه مناسبه موضوعات تنها فضیلت بیان نهیم خیلی مطالب داره. بله حقیقتش این که به ناب گفته شاعر دامان نگاه تنگ و گل حسن تو بسیار گلچین تو از تنگی دامان گله دارد یا دفتر تمام گشت به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم گرچه این شاعران منظور از این تشبیهات و تشبیبات احیانا شاید ذات مقدس باری تعالی در شعر سعدی دفتر تمام گشت و به پایان رسید ما همچنان در اول وصف تو مانده یا دامان نگه تنگ و گل حسن تو بسیار بیشتر در مدح رسول خدا صلی الله علیه و سلم به زبان یارگی ولی حقیقت این که رمضان مبارک با توجه و قوتی ابعاد وسیع و گسترده یا و امتیازهای عظیمی که خداوند ذوالجلال به این ماه عنایت فرمانده و برکات و فضائل به حد و حصری که در لحظات و در ساعات و در هر ثانیه شب و روز این ماه مبارک ودیعه و امانت ایر کنک بودتا و سفرده کنک بودتا گن به قدری فراوانند که انسان توان ای اشعارا به صورت تناسب نسبی هم که بیوید درباره شان رمضان به کار بود رمضان شریف فضائل بیان یک بوده آیه فضیلت بیانه که این ماه چه اندازه پر فضیلت و با عظمت ایشی وقت یک همچین موضوع وسیعی که حتی اگر قرار بی منی بیمین طلبه هیچ مدام و الکن و کوتاه زبانی درباره این موضوع صحبت و گفتگو بکن یک ماهی خیلی کم برای بیان فضائل ماه مبارک را و این ماه فضیلتانی نوعیتان این ماه روزه روچنگرگ اهمیت و آی برکات این ماه شبانی زندداری به وسیله عبادات مختلفه و به خصوص با قیام اللیل تراویح ماه مبارک رمضان این ماه ده تلاوت قرآن در عموم اوقات و به خصوص در نمازهای تراویح رمضان و خلاصه ایشی که این ماه دان مسلمان هر حرکت و حرکت چی ارز بکنون که حتی سکون و آرامش هم مسلمان در این ماه عبادت شما کنید سمته و تسبیح این ماه تا سکوت هم به منزله سبحان الله بشه ازاد این حتی اگر انسان در این ماه بتوان و تی زبان از بیهوده گویی کنترل بکن تو سکوت اختیار بکن غیبت با این زبان جاری نبید دروغ با این زبان سرا جاری نبید فحش و ناسزا با این زبان سرا ظاهر بود مگن سخن آزار دهنده برای مسلمانی برات و بهارات زبان آیی درمیه از بهتان و اتهام و تهمت زدن به کسی اجتناب بگن. ولو دیگه عبادتی توفیق مبید، ولو تسبیحات سبحان الله بشگه و تحلیل لا اله الا الله آمگه، صلوات و درود به روان مقدس و پاک سید المرسلین امام المتقین جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم رهده یگه، و نماز و نوافل اضافی و تلاوت توفیقی مبید، ولی اینقدر سعی ببید که از این کارهای زشت سخنان زشت که زبان باز بدارید و سمود و سکوت خاموشی اختیار بگند. روزدار در حال روزه رمضان همین خاموشی و بیزبانی و کنترل زبان به منزله تسبیح و سبحان الله و شک ثواب دارید. و اگر سبحان الله بمشید که جمعه کرد شما اشکو یک مرتبه در این ماه انسان بشید سبحان الله در برابر هزار بار که در ماه سبحان الله و شکا سوار دیمید. این ماه تحتی نماز به قدری با ارزشین که هر رکعتی مقابله یا قصره های آنچنانی که در جمعه گذشته اشاره کنگو برای تو بنا کنگو. نماز تراوی شبه به اندازه قیمتیه که ملائکه حضیرت القدس اجازه گیرند و از رب العالمین که در پیان صفحای شما شرکت بکنند و افتخار کنند که در صفحای نمازگزاران شبهای رمضان آیا شریک بکنند و آن دعان سر آمین دید. برای شکه یه شبانی روچان ده شما و ملائکه یا یک نوع تجانس، یک نوع مشابهت، یک نوع تشابهی برای وقت بوجود یارده که آیی از خوردن و آشامیدن دوری اختیار کنید. که ملائکت الرحمن موجود ارزندهی به نام فرشتگان که آن تعداد از میلیاردها بیشتر و از خوردن و نوشیدن مبرا پیدا کنه گفتگان، جز اجرای اوامر الهی دستورات خدا و اطاعت فرمانهای خدا و عبادت خدا و اشتغال به انواع عبادتها کار دیگری ندارن. نبی کریم علیه السلام فرمایند که اگر گوشام بشکوتین آسمان دنیای چک چک و آیه سقف توار به گوشان روشه. چرا؟ به خاطر ایشی که از بس تعداد زیادی از ملائک ای آسمان تراس سجده کنه و نواز کنه. ما منه موضع قدم، یک قدمیه او کما قال علیه السلام، یک کوچکترین خلاصه جایی از آسمان خالی نه که او دا یک فرشته سر به سجود مبی خدای ذوالجلال دربار سجده مکنه. و آسمان با همه استحکام و درستی مانند یک سقف معمولی که مردم ایسرا پا دیرگن، سقفی که از نیز گرد کنه گوده وقتی ایسرا یک انسان راه برو چه صدایی کن سر صدایی از سقف چرا نندوکی مردمان احساس کنه چه سقفا آسمان هنچه عطید هنچه یک صدایی هستی و حق له ان یعظ و حق داری که فریاد بکن صدا به صدا در بیه. چرا که موضع قدمی نیستن در آسمان خدا ملکی سجده مکن خدا. به این خاطر اگر تکبرو و من فی الارض جمیعا فا این الله غنی عن العالمین، ای مردم این اعلان خدا در قرآن، اگر شما تمام روی زمین مخلوق کافر به بگو خدا، منکر خدا به بگو خدا، نیاز ندارید. نبی کریم علیه السلام فرمایی اگر تمام موجودات جن و انس و ملک شان تمام انسان ها علا قلب شان دل به قدری پاک ببند مانند قلب پاک ترین انسان روی زمین که رسول خدا صلی الله علیه وسلم و شبان روزی عبادت را مصروع ببند ذره سر سوزنی و کمتر از آیی در عظمت خدا اضافه نکند و اگر این تمام کائنات مانند قلب شومترین و شقیترین بدبخترین انسان مانند فرعون ها و ابو جهل ها تصور کرده بند که تمام این کائنات ابو جهل و فرعون رو بند خدای شان از سر سوزن و کمتر از آیی هم کمتر از سمت پس روزی که من تو تحمل تشنگی و گرسنگی کنین عزیز من نمازی که ادای کنین روزی که دارین شی خدای شان من تو با شی مزن مکنین بر خدا احسان و منت گر مکنین منت منه که خدمت سلطان همی کنم منت از او شناس که به خدمت بداشت یه توفیقه شیه که تو در مسجد نشتگه مانند صفحه های ملائکه دور عرش صفت بسته با زبان روزه به سخنان دینی و مذهبی گوشده یه توفیق دیگه گوده از منزل و مسجد حاضر ببه توفیق دیگه گوده ماه رمضان با شادمانی استقبال بکنه و از بامداد اول بامداد تا غروب آفتاب با زبان روزه با همه زحمت متحمل روزه ببه این توفیق ترا چه کجا رو ده ها انسان ها شاید گنده تو دوید محیط ده ها یا عشقونه در عالم دنیا هستن که همین ایام ده ها این روز برای آیام مثل این روز شان تفاوت نکن همین ایام ده ها ای مانند حیوانات و بلا تشبیه مجلس و گل بروی اهل مجلس مانند اولاغ و گاو آیی شاید در فرده که هیچی علنان هم وارد میشه و آگمان میکنم که اگر چنانچه ماه رمضان روزه بگیری آیی قوت و توانایی تها کمی پیدایی در حالی که مؤمن توان اصلی توان معنوی اینکه نه توان مادی بود قوت جبریل از مطبخ نبود از توفیق خلاق ودود مولانا فرمانی که اگر چنانچه خورد و نوش تنها مردم را قوی کن قوت جسم دن در فرشتگان این قوت را حاصل بودن اگر بنابه بید خدای تعالی قوت مدن خوراک مددن خوراک به جای قوت هیچ بلکه به جای صحت به جای تندرستی به جای وسیله حیات همین چه بسا لقمه ها که آه وسیله مرگ خورنده بودگن تو آیی به گورش از پهت کار بودگن خوراک بارده تن ساعت بعد چه حال رفته دو خودی برای چی مسموم بوده هر تلاشی که نبی نتیجه مانی و نتیجه مرگ بس این ملائکه که این قدرت عظیم و شان دارن جبریل امینه که آیه پر گوشه قریه صدوم قوم نوتا شه هفته وقت زیر زمین از سطح دریا جستگن بر فراز آسمانی بار و چموده واشگونی کن سرنگونی کن دورده تا مروچی دریاچه نوت انگل موجوده سرزمین شام قدیمتها اردن و فلسطین گلیدها که تجربه ثابت بود هر کسی ای آب آب تنی کو ای آب عذاب دا به عذاب خدا و بیماری لا علاج مبتلا نمیشه. قوت تو کجایه؟ سن تو با زبان روزه و با این حالت و دیدر یک صفتی و شرطش مشابهتی با ملائکه در وقت پیدا بوده فرشتیان افتخار کنن که شبهای این ماه مبارکا روزدارانی و صحابیان در نماز اقامه نماز تراویح شرکت بودن. چون تو این وقتی در زمره ملائکه داخل و بلکه به جهتی از ملائکه بهتر بوده چون ملک در ملک احساس و اشتهای خوردن نیست. خداوند طوری پیدا بودت اشتها پیدا نبی آیه برگه تو با اینکه احساس گرسنگی کنه با اینکه احساس تشنگی کنه با اینکه اشتهای خوردن و نوشیدن داره و شهوات نفسانی برخورداره اما به فرمان خدا که فرمانده یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ای مؤمنین روزه بر شما فرضیم از بامداد ماه هر صبح ماه مبارک رمضان تا غروب آفتاب با زبان روزه بر این ناراحتی گرسنگی تشنگی تحمل کنه شاید این مقام چه ملائکه یا هم بالا از این لحاظا حدیث سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه که در آخرین جمعه شعبان آیی بیان شروع کنک بود دگر و عمدتاً آیی مطالب بیان بودن دو نقطه ای پشت کردن که من روشو به این دو نقطه اشاره و از دو نقطه و مطلب این حدیث داشتن که نبی پاک علیه السلام فرمایی و هو شهر الصبر و الصبر ثوابه الجنة و دومی نقطه اش فرمانی و شهر المواصات ای ماه صبر و صبر یک عملی بسیار با ارزشی که آیا مزد فقط بهشت و جنت صابرانی صبر شکیبایی مزد خداوند را بهشت برین مقرر فرماید و ای ماه مواساد معنی جمعخاری خیرخواهی ایثار فداکاری احسان جمعخاری دیگران این دو نقطه بسیار قابل اهمیت و قابل درست با اینکه در انسان حس اشتهای خوردن و نوشیدن هست شهوات نفسانی و بشری جزء طبیعت انسان هست تمایل به جنس در طبیعت انسان موجوده ما فرمان الهی وقتی صادر بوده که ازشان در این فاصله زمانی پرهیز ببید اجتناب ببید مؤمن همه چیز مهیا و آماده تمام چیزا دنیای لذیذترین غذایا در جلوی مومن قرار بده روی بی ارزشترین چیزی آلح بیاید زیباترین مطلوبترین همجنس آیی مقابل قرار بگیرید این فاصله زمانی ده ها کوچکترین میلی پیدای نبی مؤمن کاملا اگر یه وقتی بر مبنای طبیعت بشری طبیعت میل هم پیدا بگن متنبه بی هویت که در حال سیام در حال است صبر برشی صبر در مقابل گرسنگی صبر در مقابل تشنگی صبر در مقابل تهاجم هوا و هوس و شهوات نفسانی صبر بر مشکلات صبر بر ترک معاصی و گناهان گناه ترک دیگر مزنی همتی لوتی مزنی مصابره و مقاومتی لازم روزا این چیزانی درس نمیرسه فرمایندی که فَإِنْ سَعْبَهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ وقتی که شما روزه روز شوی سرور انبیاء ارشاد صلی الله علیه و آله جیب و جاک مکن جاک و سلوات مکن جیغ مزن فریاد مکشی داد و بیداد بیهوده مکن مثل سار خوصا متین ببین متانت هست دارای وقار ببین انگیز ببین و از فسق و فجور هر عملی که آیی خلاف عدالت و شکونات زیبای مقام والای بشریت و انسانی چنان اجتناب بگن که هر فسق و فجور و گناه پرهیز فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ اَوْ خَاسَمَهْ حتی اگر دیگه انسان ناباب و نفهمی در این لحظات یهد و آیا با جنگ و جدال مواجه بود آیا با دشنام و قهش و فرهاش کو آیا مواجه بود زا و زکتی کد آیا یا با آیا جنگ و جدال تیاری کتو سینگی بسی لیک کتو پا جنگ آتی امکن زامد آیا نمگا که مقابله و جنگ بکن کو آیا فَلْيَقُلْ اِنْ نِمْرِئُنْ سَائِمْ فقط کشی در مقابله ای مبارزه یا بکر اگر آیه نفت هم بشی که فلانی فلان کس آماده این برای جنگ با تو تم اشتر محسلت بودم چنان بپر بروی که دیگه بری جنت پیدا کنی بلا فاصله بودی روزه دار مرد مرد انگد همه توسنی و خنگی و سرکشی مانند یک اسب پرخور و مغرور تو از دست نداده بود بیا متوجه بود بود نفس هم بگشت به آترس هم بگشت که عزیز من تو اگر همچن حوصله جنگ جدال و زا و فرهاش داره اما من ایشیه یه برنامه اهل نهون من اهل ای کاران نهون من برای وقت شایسته نگندو که گوتو معارضه و مقابله بکنو برای ایشی که این نمرو انسائمون من یک انسان روزداری من در حال توم روزدار مهر خدا بر زبان من گیره تو هرچی کنه هرچی از تو بریه بکن اما من فقط صبر و شکیبایی مزنین چی سب صبوری لوتی مزنین مقابله لوتی با نفسا مزنین مبارزه لوتی انسان در هنچین موقعیت قرار بگیری ای عزیزان انتظامات هم دوستان جا بجا کنه برای تنگی جا شما زینه خوریشان بکنه توجه به عرایت این مطالبه بکنه لبشید بلغنا ولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حتی نبی اکرم علیه السلام به همین خاطر فرمایند که این ماهتا کسی سکوت کن هم آیه سکوت برابر با تسلیم برای شکل سکوت خبر نکنه که نام انسان وقتی که بودی زبان مالک بگی تو خبر مگن اگر خبر کن خبر خیر کن چه بهتر ارشاد کن، راهنمایی کن، تسبیح وانی، تلاوت قرآن کن چه بهتر ولی اگر بنا ببید که حرف بیهوده از زبانی در بیاد تو ساکت بمانی که چه بسا به غیبت مبتلا مبید، به حرام مبتلا مبید، به گفتار بد مبتلا مبید. این تمام گفتارها از قبیل غیبت و بهتان و این قبیل آمار انجام ده اگر در روزه مباین با شکونات روزه یعنی صبر ماه صبر کل ایمان عشقی که بر آنچه نفس توسن و نفسی که رام نبوده و عادت کده به این آمال در گیر رمضان آیا مهارا بزوف محکم بدار رامی بکن میلی که وطی توسن بازی ها وطی آجاهای دی مهاری ای ماهتها در بیاری در مقابل شهوات لذات خواهشات نفسانی و گناهان نفس مهارا محکم بدار شی بزرگترین صبر. نبی اکرم علیه السلام سوال فرمائی صحابه یا که به نظر شما پهلوان بزرگترین بهادر و قوی انسان شجاع کهیش به نظر تا صحابه ارض کو همه کسی موجه که وطی مچ را وطی مقابله در نبرد در مسارعه در کشتی گیری به زمین بجن دو نفر که کشتی گیری آیا یکی که دومی نفر را کشتا به زمین جن آیی قوی تری شخص این پهلوان دارد. اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیدگاه مبارک توضیح دن فرمانی لیست شدید بالمصارعه. نبی پاک علیه السلام فرمانی که منی فلسفه و منی آیین شریعت بها شدت و قوت و پهلوانی و بهادری و دلاوری به اعتبار کشتیگیری تها غلبه کنگ نهی. از دیدگاه اسلام قوی ترین انسان همه کسی که در برابر شهوات در برابر امیال نفسانی و کشش های شیطانی و تا مهار خود بکن و تا بسنبالی تو نگهداری و حفاظت بکن و تی زبان و کنترل بکن و تی دست تابع دستورات خدا و سنت رسول الله بکن و تی چم و گوش و اعضا و جوارح تابع اوامر الهی بکن شن انسان کن. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه اواقع بارهاش ما اشکنائی نگوتگی که یک انسان حکیمی برای تعلیم بعضی مردمانی که رویه اختیار کن که روش روشن تها چراغی دستی گفت و لگت مجامع تا بازاران تا گفت یه دیگران حیران بودتا که ایچه انسان نادانی که ای روش روشنائی تها نیازی به هیچ چراغی نیست ایشی چراغ دسته نتر رید و چراغ داری مردمانی چهره دیما روست تها چراغی گونه مردمان دیمه چوشداری شهر چاری سیمایانا چهرهانا قیافهانا بررسی کن. یکی جسکو بابا اولا چراغ روست تها دسته کنه خدا مردمانی چهرهان تو یکی یکی چارک تو بسیاری که چیزیه جستجو تلاش تو کار در رگه چیه تلاش کنگه تو چیش رو حاضر کنگه جستجو کنگه وشتی بله نکنه مرد منی چیزی که من گارد در این شهادو من مردی رو تو شهادو یعنی انسانی که مرد بدی مرد من تلاش کنم من مرد واقعی تلاش کنم من جوان مردانی شهادو کنگون من مردان را تلاش کنگون در جامعه که بگیندون مرد کنگون ایشی ازد یک پوزخندی و تمت خوری بشه عجب بابا او عجب انسانی توه مگه تو رابینا و کوره اشان تمام که تشکنده آخر مردم اشان که ترگانی تمام مردم نظر ما اشان تمام جوان مردم تو انسان های مردم که یعنی جز مرد که تو چهره آنش نزدیک روی تو شکا کنه چراغ داره دیمه چهره آنش بررسی کنه از چی انتی نظره فرماندی که من ای فهمی مرد که تو تصور کنه که آی مانند عموم مردان قیافه مردان داشته بی و آزای مردی داشته بی ریش مثل مردان و سبیل داشته بی تو سرکله مردان بی تو در ردیف مردان حساب کنه من ای مرد نگو شما ایشی دلو همه انسان نوتون که آید در دو موقع مردانگی شود نشان داد خود بکن. گفت خواهم مرد کامل در دوران وقت خشم و هم به هنگام من آ انسان لودون که آیی بودی خشم غلبه وقت آوتی خشم ها کنترول کن بگم موقعی طوری پیشیه که غضبناکی بود تمام وجود آیی آتش پاره بود تمام از هر بون موی بدن شعله های آتش بیرونی باد بیاد ولی با توجه به قوت اعصاب و قوت ایمانی که خدای ابو عیداتا به جایشی که ودی خصم و دشمنا زیر بکن ودی خصم های سر استعمال بکن چون اشیا منا پوش داتا چون اشیا نسبت به من بی اعتنائی کدا چون اشیا نسبت به من بی اعترامی کدا باید من ایپم شی سزا بدون ایپم انتقام بگرون ایپم اشیا بزنون ازید بکنون ای وقتی وطا کنترول بکن ای وقتی انسان مردی جاهیه است و دومی موقع وقتی که انسان خواهشات نفس ای سرک لبه کنن تابع هوای نفس نبید و دی نفس تا توسن و سر کشین رام بکن آن مرد مردین که آی نفس سرا سوار نفس ای سرا سوار بکن. رمضان مبارک یه صبر درس داره و میشه فرمانی که اگر کسی غیبت گفت و دی روزه ارزشی از دست داد. الصوم جنتون ای مسلمین شما پیامبر فرمایینی که روزه برای شما سپری روزه یک اسپری در میدان جنگ همان طوری که اسباب پاتک و سپر و زره و نگهبانی نگهداری حفاظت به جان و بدن از حملات و تهاجم دشمن ظاهری در میدان نبرد مجاهد و سرباز حفاظت کن محفوظ دارید و سفر قرار گیری در مقابل تهاجمات دشمن روزه همچین سفری بسیار محکم و قویه براشون اما در مقابل چی؟ من النار الصوم جنتون روزه سفر از اشی که آتش جهنم به سوی شما بود جهنم شعله بری آتش ها نیدی که شما نمگاویه اما به شرطی که شما اشیا این سپره و تیگا پاره مکنید یه اسپره ناقص مکنید سوراخی مکنید از بینی مبرید اگر سرباز مجاهد در میدان نبرد سپری بزورید که آی سوراخ درده پاره اید آی هرچند دیما بداری ممکنید دشمن تیر چه همه سوراخ ها بگذید داخل سپر و آی بدن اصابه شما این سپر روچگی همه وقتی مفید واقع بید از عذاب الهی شما را حفاظت کتنه کنید شما این پاره مکنید مدر بکی حفاظت کنید سوال کنگ بو عرض کنگ بو که یا رسول الله سم این سپر در رگ چیه با چه وسیله ایشی درید از بین را فرمانتی غیبت اکتی شما چیز نمیشی درد پس زبان از گناه هایی که با گناهایی که با زبان انجام گیره مثل غیبت و امثال که نام گیره بو دروغ و بهتان و نشان کنترل کنک چی بزرگترینه صبر نبی علیه السلام دیگه روایت دیده که من امتی مسلمان تا ممکنه گاهن احیانا هر خصلت بدی که تصور بکنه به طور مقطعی پیدا بید تو بزرگ بلد توبه کن اما دو صفت خیلی بعید این که مسلمان و منی امتی تو که پیدا بید یکی خیانت دوم دروغ گویی رو چی توجه بکنی مسلمان عزیز که ما شما در برابر این دو گناه عظیم که آن حضرت فرمانی که چه منی امتا امکان نی آ که منی امتی کامل ببید ممکنه به هر عمل دیگه آلوده بین نبگه به چیزایی که خیانت داری و دومی دروغ بین. و چقدر بد بدا به خیانت و دروغ و بهتان و غیبتی که در حال روزداری از زبان روزدار سر زده. ای فهمین روزه این ارزش داره. امام غزالی، محمد غزالی رحمت الله علیه فرمانی که روزه سه مرحله داری، سه نقطه: صوم العموم، صوم الخصوص، صوم الخصوص، خصوص صوم و خصوص الخصوص. روزه عموما معمولی روزه، عموم مردم روزه معمولی روزه همشین که مردم فقط از همه ورگار، نوشگاه، آفار، خوردنی و نوشیدنی و از شهوات نفسانی و مقاربت و یه مسائل ها اجناب بود. ایشی حد اقل روزه ظاهری، روزه عامیه من این بوده. و روزه خاص همه روزه که انسان هنچو که زبان وقتی روزه دار بوده، دهان آیه خوراک ایر نبار، ورگار لقمه نبلعید، آب آن ننوشید، همه به آیه گوش از شنیدن غیبت روزدار ببید، زبان از غیبت و بهتان و دروغ روزدار ببید، آیه چشم از مظاهر و مناظر بد و بی جا و ناسب و ممنوع آیه شرعیه مشاهده کنگا روزدار ببید، آیه دست و پات ظلم روزدار ببید، جوارح ظاهری هم چه ایوتی آمارا که مربوط به آیانن بدی مجتنب ببند. بشید خاصی باشه، معنویت داری و خصوص و خصوص این روزه همیشه که در حال روزه روزدار قلب چه ما سوای الله توجه هم مطلقا بری و پاد. خداوند متعال یه مرحله روزه که نصیب ما شما برسن. وقتی روزه به این معنی ببید، آه روزه روزه با ارزش بید و به مصداق شهر صبر بید. آخر این چیزا ارزش دار بود که صحابه صدر اول مسلمین جوان بخت و جوان مرد روزه یعنی که آیا در سفرهای جهاد حتی روزه دار بود. با تأکیدهای فراوان رسول خدا علیه السلام که روچه که برند، بازم بازی روزه نواد غشتش که در سفرها، در سفر جنگ بدر، غزوه بدر که در ماه رمضان رو خیلی از صحابه روزه دارد سربازان است. بعضی غشتش که گفتن که نبی علیه السلام به ناچار علنا وقتی روزه یا در منظر عام لوتاین که آبی چیزی میلی فرمایم بر پشت جمازه شطور که واجه جمازه تا همه بگندن که یه پهمین حالت تا روچک دارک ثواب نه. مسافر وقتی که چو اذیت ببید میمزل تا همه روچک دارک برای آی گناه. ولی در عموم حالات که رفاه و اسودگی ها در مذهب اهل سنت مسافر را روچک دارک افضل و مباهم بلکه افضل و وای به حال آ انسانی که روچک اصلا مداری که ارزون کو حدیث دایات اگر یک روچک رمضان مردم بدون عذر با در عوض آی تمام سال اگر روزه بداری آب برکات و فضائل روچک در جبران کتن اگر شاید قضا بگید آیه قضا حساب بی اما آب برکات کجا رفت. رمضانی که نبی علیه السلام فرمایی اگر آسمانان و زمین و خداوند اجازه نطق بدن رمضان آمده برای من امت تبریک ارزون. اگر من امتا ماهیت رمضان آنچنان که خدای خلق فرمویند تمام درک بود خودین لتمنت ای امتا آرزو کتگد که تمام سال رمضان بود رمضان چیزی هستن در ایش. صبر بر چی؟ صبر بر قیام لیل، بیست رکعت نماز را پشت حافظ قرآن و آنک ادا کنک، یک ساعت و یک ساعت و ربع هم طول بکشی، نفس زوری. یه پیما امام شهر صبر، صبر تلقین و این صبر سبب گرک تمرین کند نتیجه بید در تمام برابر تمام تهاجمات مادی و معنوی دشمنان مادی و معنوی مقاوم بود، استقامت نشان دهگه، استقلال نشان دهگه، ثابت قدم نشان دهگه. و دومی نقطه فرمان شهر المواسات، این ماه ماه گمتاری. انسان وقتی که روزه دار بید تمام سالا پرخوری کده، مخصوصا انسان آیان و اشرافی که هیچ وقت لحظه برابط تشنگی ساعتی مشاهده نکده، گرسنگی تامی نچشته، این ماه تا به فرمان رب العالمین ناچار وقتی که روزه گرید متوجه حال بید، یه وقتی فکر که بید گفت چقدر من کوتاهی کده که 11 ماه منوتی امساده خبر نگفته که باری شپا شامی لقمهی بودتگی بار تو برسی بیامن شد. اینقدر عذیت که مردم ها اشه من چند ساعت اینکه رو چگون شده تا صبح تا به حال زور نبوده انگه اینقدر عذیت ها وای به حال آی انسانی که بیچاره در تمام طول سال چه بسا شامی نرسید، شام شبی نی که با نهاری نی رو چه با سبحانه اینی که میل بکن به فکر شانو کفی گمخاری احساس بیدار بید مواسط و خیرخواهی نوع دوستی حس تقویت و ای بمین تربیتان و ای بمین اعمال اسلامی اصحابا به آمقام رسیم دگر که حضرت ابو جهم رضی الله عنه فرمانی در غزوه یرموک که فردوسی بشی مگو جنگ یرموک حشر دگر مگو جنگ بل یک جهان کی نوا مسلمانان 30,000 جماعت مقابله یا 100,000 لشکر رومی فرمانی که وقتی که جنگ تروکه شد من مشکیزهی به دوش گرد گشتم به خاطر وقتی یک پسر عموی پیدا کنگا که بگین دونی زنده و سلامتین تشنه آبیدون مجروحین زندگی آبیدون تلاشون که آخر جایی در میان زخمیان پیدا شد رمتی از آی باقی من بگرد نیمه جانی پش کرد بگرد آب دیستن تو اشاری که من جره آب بده آف آماده کفت آی بدون آدگه هم کناری یک نجگی یک فریادی بلند بود اشیه متوجه بود اهم تنمیتون نگیم تشنه آفی دیدگم من اشاره کفت من بیبتی آفر قبل از آوتی مجروحین زخمین سربازا برا تا آفر نوری بری آیه آفر رو بده اومنی ناکوزد بعدن من آف آی کنار که رفتن آب مردن آدین تر یک زخمیگی فریاد کو اشاره کو اشیه هم خودداری گوشتی من نورن تا آب رات آف موار من او در رسیدون آیی جان را تگه تشنه ها برگشتون دومی که سراشی جان را تگه تشنه ها او دی هم موزاره که رفتن تو اشی هم تشنه ها جان را تشنه ها مردن ها قبول کن اینقدر ایثار و حس غمخاری و ایس همدردی و مواسات داری اما اشی قبل از اوکی برادر مجروح جرعه آبا در وقت مردن میل بکن گوارا نکن براوت اجازه اسلام تعلیمات و اخلاقیات و اعمال ای پیمین تربیت و تهذیب در انسان و ای پیمین خصائل خوب وجود دارد. ای همدردی مزنی زد. نبی کریم علیه السلام فرماید در میان من امتیا در هر دور و هر زمان 5,000 انسان برگزیده موجود، 40 تا ابدال موجود. صحابه جست و جشن خصوصی عمل چی غیر از اذن مسلمانان خاصی عمل چی کنه ایشو برمیدن انسان و ای عبدالا جلی ارشاد فرمایی که شان دارای چند صفت خاص یکی در گذر از ظلم اگر کسی به حال ایشان تجاوزی ظلمی حق کشی ایشانی بکن انتقام برای شخص و نگران گذشت کنه وفاد مزنی رو تو بیمه قبلا ارز در مقابل ظالم ها و تا کنترل کنه انتقام جوی حس حرکت وقتا ایم کنترول تا در یارا کی نظری کمالی و کسی که با آیا بدی بکن بدرفتاری بکن آیی در مقابل احسان نیکی کن نیکوکاری سو رزقی که خدا به آیا عنایت بوده گوید که فقیر و تنگدستا هم دردی آیان دیان واقعا ای بمی انسان کمیاب من در تمام طول زندگی و تا ای وقتی در خاطره و یک همکلاسی یا در مقطع سالهای خارج در دوره دروس خارج در حوزه یک همکلاسی یاد چه من خاطره نرو. عجیب انسانیت، انسان ساکت سامت درس بخوان در میان طلبه یک مدرسه یک حوزه کم هر کسی جستی که فقط جواب بود. قرارت در حوزه بعد از عصر طلبه شام برند و بعد از شام بعد از عصر شام برند، بعد از شام ورزش کنند که بعد از مغرب تا بعد از عشا به مطالعه مشغول بودند، بحث مطالعه، و شب اگر خوراک برند تو بحثن صحت سر اثر. بعد از عصر وقتی که شام دیگه بود هر نفری سهمیه دو قرص نان است، نان های متوسط، نه نان های زیاد بزرگی که شاید انسان قوی و نسبتاً پرخور نصف شکمی پر نبود با این دو تا قرص نان، ولی به طور مداوم ما اول متوجه نبودیم، بعد از تفحص و بررسی بگیری چنان بی خبر این طلبه هم کلاسی ما در دوره خارج بزن هر شب ایشی هر عصر نانانو گیرید دوتا قرص نان یک شو دوار یک کنا پنهان کم به پنهانی بارتی جای بعد متوجه بودیم دور یک جای یک فقیر در ریشی در ریشی در مزنی مقام مخصوصا این ماه تا انسان وقتی که افطاری فراهم کن برابر دیگه یک روزداری افطار فکر تکی مسافر از راه رسیده یه شام شب فکر آورده. حدیثی تا حال تک هر کسی که یک گرسنه یا نام یا برهنه یا لباس یا مسافر آواره و بیپناه یا شبا جای پناهی فراهم بکن تو بدن خداوند از حال ناکی های قیامت آیا حفاظت فرمان، از خطرات قیامت حفاظت کن. خدمت برای بندگان خدا خیلی ارزش داری قیامت و جای سنا. یحیای برمکی یک وزیری هست، ولی این عمل خیر در آیه هست که هر ماه 1000 درهمی برای امام سفیان ثوری محدث بزرگ و ولی کامل خرج کنه. سفیان ثوری هم وقتی که نماز گفت در سجده را دعای گفت خدایا همه طور که یحیای برمکی ها من از فکر معاش دنیا بی غم و بی فکر کتا، من دنیای فکری کفایت کتا بودی دوشی زورده ی ذمه داری مسئولیتا تو آیه امور آخرتا فکرهای آخرتا کفایت بکن عهده بگیر. همیشه این دعایی که در سجده وقتی که یحیی مرد، وقتی که دنیا رفت مرد جستش که وابشتها دیستش یحیی برمکی سوال که یکی که تیگ معاملات چی بود، تو وزیری بود تگه تو دنیا تها معاملات سنگینی چه تو گناه ها ممکنه پیش یادتی معامله به کجا کشه و خدا پیش خدا وشتی منی گرام بار بسیار گرام و سنگینت، اما خدا من به ذوالجلال به توفیل دعاهای سفیان ثوری من معاف کن چه بسا شما با یک بنده انسان لب خشک فقیری ناداری انسان ناتوانی کمک کنید آیا روح راضی بی بنا شما تا زنده یا یک دعای خیری کن خدا دربار مستجابی همیشه باعث نجات شما. روزه یک چیزانا درس دن انسان به هر حال رمضان خیلی با عظمت ما اتا رمضان و مزرعت العبادی لإصلاح القلوب من الفساد. رمضان مزرعه بندگان یک یک ادا کشت و کشار بکنند و رونموش و دروی در قیامت بکنند سمران برای اصلاح قلوب از قصاد رمضان رفت یک بیتا سبیر خدای فعد حقوقه قولا و فعلا و زادك فاتخذه للمعادی. ای مومن ای ماه حقا به اعتبار گفتار و به اعتبار کردار ادا بکن و وقتی تو شیء آخرت برای آخرت جمع بکن. ای ماه تها نبی علیه السلام فرمایی من امتا 5 چیز دیگ بود تک هیچ امتا دیگ نبود دیگ. ماهی های دریا برای منی منتر روزدارا رمضان ماها دعای مغفرت بود. یعنی اینقدر مقبولیت هر روزدارا که گذشته ایدیر از مخلوقات دیگه حتی روزدار خیف به دریانی ها سرایت کن که مایی های دریا برای دعای خیر کن. وقت دومی ایشیه که الله تعالی هر روز بهشتا مزین کن، آرائش کن، عظیم بندی کن و جنت خطاب کن که او جنت دیر نبی که منی بندگان مؤمن روزدار به خصوص دنیای هم غم بارت گردن دور دیان و چه دنیا به شکل مرده میرن تو حیات جاودان زورن تو تی طرفا به عنوان عروس داماد ره سفار بن توی آیند. سومیشیه که این ماه تها مرد دید شیاطین سرکشی شیطانان خدا تعالی زنجیر کن قید زندان تها توردن که آیا ای امتان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم روزیان خراب مکن. و در آخرین شب بند و چارمی خصوصیت ایشین که روزدار دفع بو الله تعالی بارگاه چه مشک و انبره محبوب تر پسندیده دید. لخلوف و هاز الصوم یا قوم اعلمو اشها من المسک الرحیق و ثیب. این بویی که به سبب سکوت و نخوردن نه بوی بد دهان تو نفرت انگیز آیی بدن و یک نکهتی ها وقتی انسان نوار خاموش بید خوراک نوار دفعه که پچکن بشه مثل حرارت تا یک حرارتی یک نکهتی چی دفع دریه شاید هم برای عموم انسان همشی هم نفرت انگیز بید اما به درگاه خدا همه بو روزداریه سببه که دفعه تا پیدا بود تا چنان محبوبه که چه مشک و انبر خدا دوسته. و پنجمی خصوصیتش این که این ماه آخری شفا روزدار مغفرت کرد. صحابه ارجو یا رسول الله این لیلت القدر فرمانتی نه مزدور مزد آخره ده آخری شبا مغفرت کرد. حضرت کعب از اشی که تاخیر بو اگل من معذرت دلوتون تون بناید که فرماندار محترم بعد از شرکت در نماز جمعه برادران تشیع و ایراد مطالبی بودا قرارت ادا هم سخنان ایراد بفرمانید ما انگر چند لحظه دیگر تاخیر کنیم گرچه وقت خطبه ما گسته و به انتظار جناب آقای فرماندار هستیم و تا آن موقع من مطالبه و تیگا ادامه دیم. حضرت کعب بن عجرا رضی الله تعالی عنه فرمانید که نبی کریم صلی الله علیه وسلم یک روچی منبر تشریف یا که برا منبر منبر شریف سید زینه از سید کلا داشت منبر نبوی شد وقتی که اولی زینه سرا واجب پا مبارکی رو تو آمین نگوشت دومی گو آمین نگوشت سومی گو آمین نگوشت بعدا صحابه ارکو یا رسول الله ما چطور دعا همیشه اشکتا ولی آمین اشکنگ نبوزده مروسی بالعکس دعا نیست تو آمین فرمایی فرمانده که من وقتی اولی پله سرا قدم ارکو جبرئیل حاضر بود وشتی که حلاکت بی برا آجسی که ماه مبارک رمضان بیه تو بگذی تو برو تو آیا و تو گناه انگر نشده من گوشت آمین فدا دعایی گو که آجسی که تی نام مبارک آی دیما گرنگ بی تو آتی سر صلوات و درود رحمدن آیی هم حلاک بی بی من گوشت آمین درود سری بوانه الله بلغنا ذلك عليه كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. و سومی دعا جبریل ایشیه که گوشتی یا رسول الله هر کسی که ای پدر و مادر هر دو یا یکی از آنها آیا به سن پیری و خدمت گذاری پسر برسند به اولاد آنی خدمت بایستی بگن و ای چوب آنی خدمت مگن و به تفعیل خدمت آیا و تا مستحق رحمت های الهی قرار مدن آیم تباه بودید من گوشت آمین. دا توجه کنن جوانان عزیز و فرزندان عموماً فرزندان پیران پدر و مادرش زندگان یا مردگان فتومات حق با آنی مرگا تمام نبی بعد از مرگ هم پدر و مادر حق دار من دعا کنم خدا تعالی پدر مادر مرگارند آنی حق ادایی ایسال سوا دعای مغفرت دعا کنم در درجه اول الله تعالی من پدر و مادر که نسبت به من خیش حنین و مهربان و شفقتن و آنی خدمات و برکات و دعانی برکاتم که من مروچی از قرآن و حدیث گفت و صحبت کنم الله تعالی آنی قبران و منور بکنم و روحان شاد و می بشم تمام آکسانی که در جلسه حاضرن دعان پدر مادرانش از دست را تگن و ایمان جدن یا رفتن الله تعالی آن پدر و مادران مغفرت کنم تمام بکنم و پدر و مادر خدمت یک نگاهی محبت آمیزین به چهره پدر یا مادر برابر با حجی عزیزان الجنت تحت اقدام الامهات جنت دروازه زیر قدم مادران هرچی دویم زیر فرمان مادر زندگی کنه آی دلا راضی کنه بهشت برابر خرید خوش بین گفت مولوی رحمت الله علیها حضرت عارف روم رحمت الله علیها این حدیث شریف ترجمانی فرمان امیدواری خدا من دوم تعال مارا بی وظائف و تمام وظائف دینی و تکالیف شریع عمل توفیق مرحمت بفرمان من این مجلس ارائز و خیران و ماه مبارک رمضان تحمیده تمام کنم و مطلب بعدی من پیرامون دهه فجر و راهپیمایی 22 یوم الله بهمن فرداییم اما قبل از آیی از طرف ستاد برگزاری نماز جمعه یاد داشت های دیگر بودگن که عزیزان که تشریف یارگند با توجه به کثرت جمعیت که به لطف الهی الله تعالی جل علا شانه و توفیق داده مسلمانان به طرف مساجد و برکت بر از برکات رمضان یایگن و امیدواریم خدا من روز به روز این انسجام و توجه به مساجد و جمعه و جماعات بیشتر بکن عزیزان پیشنهاد دیگن که نیاز هستن که عزیزان کیاند با برهنمایی افراد انتظامات توجه داشته و همکاری بکنن تا که بقیه عزیزان با رفاه و آسودگی و آسایش نسبی بتوانند در مراسم شرکت بکنن و نظم در میان صفوفا و پارک وسایط نقلیه یا رعایت بکنن و موقع برگشت همی پیما پیاده روکانی پیاده یانی حالا مخصوصا سواری عزیزان توجه بکنن و مسائل ترافیک مورد توجه قرار بدهن و از مواسات و گمخاری بابا یکی همشین که واقعا از قبل از رمضان دوستان شروع کتا قابل مباهات قابل تقدیر آنی خدمت بودی براتان از سوار کنن تو یارنتش مخصوصا صاحبان تعاونی ها آنی زحمات قابل تقدیر و منی بوستاران و